मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 488वीं कक्षा, आठवें अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है, जिसमें 62 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है पीछे का? और अन्यंत धातु बंध गए है ना, इसलिए हमने तो एव उसके आगे लगेगा ना क्षण के साथ। नहीं, एव जहां लगता है तो उसका जो दूसरा विपरीत जो शब्द है उसके उसका नियम निकलता है। एव लगाया स्तु धातु और ण्यंतों के साथ में, यहां तक आ गया समझ में? अब नियम जो निकलेगा वो निकलेगा सन प्रत्यय के साथ, जहां पर षत्व हो जाएगा ऐसा सन परे रहते। तो अब कैसे बोला जाएगा? अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे कि यदि, अब यदि के आगे बोलो वाक्य यही सारा परीक्षण हो जाएगा। यदि के आगे बोलो यदि धातुओं को नहीं, देखो यदि के आगे सन बोलना है पहले, अब वाक्य बनाओ। मैंने कहा ना नियम सन का निकला, तो सन बोलते हुए यदि से वाक्य पूरा करो कि यदि षत्व भूत सन आगे आएगा। इतना वाक्य समझ में आ गया? यदि षत्व किया हुआ सन आगे आएगा उस अवस्था में केवल, ठीक है ना? अब केवल मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नियम भी तो साथ में बोला हमने। तो यदि षत्व भूत सन आएगा तो केवल स्तु धातु और ण्यंत धातुओं को ही क्या मूर्धन्य होगा, इनके सकार को, ठीक है ना? अब उसे लाभ क्या होगा? अगर हम उसका लाभ समझ लेंगे तो तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा। तो उसका लाभ क्या होने वाला है कि यदि कहीं पर षत्वभूत सन आता है और इनमें से कोई है नहीं, स्तु धातु से या ण्यंत धातुओं में से कोई है नहीं, तो वहां षत्व नहीं होगा। जैसे अब उदाहरण ले सकते हैं हम, तो उदाहरण में सिच धातु को ही ले लो, ठीक है ना? तो सिच धातु न तो स्तु है और न ही हम उससे ण्यंत प्रत्यय ला रहे हैं, और हमें सन प्रत्यय यानी कि सन्नंत का उसका रूप बनाना है। तो सिच से सन लेकर के आओ, सिद्धि करने लगो, देखो कहां पर षत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है ना? सिच के आगे सन आया, इडागम होगा नहीं, तो सिच को हमने द्वित्व कर लिया। सिच सिच सिच स यहां तक आ गए। अब सिच स में हमने चोकू लगा लिया, अब कवर्ग आ गया सिसिक स, ठीक है ना? अब कवर्ग आते ही सन के सकार को तो सकार हो ही जाना है, इसको नहीं रोका जा रहा है, ये तो हमें चाहिए ना। तो उस अवस्था में सिच के ककार होने के बाद सन को मूर्धन्य हो गया, तो सी सिक और श। अब बताओ यहां पर सिच धातु को, ठीक है ना, सिच धातु इधर क्या है अभ्यास में? सी, सी में इण आ गया, तो इण से उत्तर, और सिच धातु का सकार आदेश का आदेश रूपी सकार है कि नहीं है? अब आदेश का सकार नहीं बोलना, आदेश रूपी सकार है कि नहीं है? उसको मूर्धन्य प्राप्त हो रहा है आदेश प्रत्यय से, क्या बनना चाहिए? शिक्षति। हमने पीछे क्या नियम बताया था कि यदि षत्व भूत सन परे होगा तो केवल मूर्धन्य किन किन को होगा, कि या तो ण्यंत धातु हो अथवा स्तु धातु हो। अब ठीक इसी प्रकार सन्नंत हम स्तु का रूप चला के देखें, जैसे हमने अभी बनाया शिक्षति, यहां मूर्धन्य नहीं किया ना शिष को, क्या स्तु में हम सन्नंत का रूप बनाएंगे तो तुस्तु शति बनेगा या तुष्टु शति बनेगा? वहां किया ना हमने मूर्धन्य स्तु धातु को अभ्यास से उत्तर यह होता है। अच्छा, अब यदि हम यहां पर एव का संबंध सन के साथ में जोड़ दें, इनकी शनि एव ऐसे बोले, अब क्या नियम बनेगा? अब ये नियम बनेगा, अब यदि से क्या बोलेंगे हम, यदि यदि स्तु धातु और ण्यंत धातुओं को मूर्धन्य हो तो केवल षत्वभूत सन पर रहते हो, तो इनको और कहीं नहीं हो पाएगा, और किसी प्रत्यय के पर रहते नहीं हो पाएगा। पता चला? और कहीं पर नहीं हो पाएगा। जैसे स्तु धातु का ही रूप बनाए हम लिट लकार में, क्या बोलते हैं? तुष्टाव। तुष्टाव बनाते हैं, और हमने नियम यह बना दिया कि अभ्यास से उत्तर यदि षत्व होना है कहीं पर भी तो केवल षत्व भूत सन पर रहते होगा। तो यहां तो हम सन नहीं ला रहे, तो तुष्टाव में हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। ये नियम से लाभ होता है। हाँ करो, ठीक है ना। तो इस तरह से होना है ये नियम। और ये बात यहीं के लिए नहीं, कहीं पर भी यदि एव शब्द दिखाई देता है तो एव शब्द से जो नियम निकलता है वो दूसरे के साथ में होता है, ठीक है ना। और इसीलिए एव की जो स्थिति होती है सूत्र के अंदर, लोकेशन जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि हमने एव को कहाँ रखा है, उसी आधार पर नियम निकलता है, नहीं तो सारा ही नियम पलट जाएगा। कई बातें हैं इसमें। ऐसे ही फिर हमने षत्व भी किया है, कि ये जो नियम निकाला गया है ये षत्वभूत सन में निकाला गया है। अगर मान लो कहीं ऐसी स्थिति आ रही है कि सन को मूर्धन्य ही नहीं हुआ है, जैसे हम स्वप धातु से सन प्रत्यय लाए, ये स्वप शय, तो क्या रूप बनता है? पहले ऐसे ही देख लो बोल करके, सोना चाहता है, बोलो। इडागम नहीं होना है। सुषुप्सति, सुषुप्ति नहीं सुना शब्द, सुषुप्ति, तो सुषुप्सति, ठीक है ना। तो सुषुप्सति में यहां सन के सकार को मूर्धन्य हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो अभी जो हमने नियम बनाया था कि षत्वभूत सन पर रहते इन्हीं धातुओं के जो है सकार को मूर्धन्य होगा, सकार को मूर्धन्य होगा, तो ये बात यहाँ पर अब घट पाएगी, क्योंकि यहाँ पर षत्वभूत सन है ही नहीं, तो नियम लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा तो आदेश प्रत्यय मूर्धन्य करता रहेगा। तो देखो अभ्यास से उत्तर हमने कर लिया ना, मूर्धन्य सुषुप्सति, कर दिया नहीं कर दिया, क्योंकि यहां नियम लागू नहीं हो पाएगा, यहां पर मूर्धन्य वाला सन प्रत्यय नहीं है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि अभ्यास से, अब पूरा वाक्य द्वारा बोलता हूं, वो अभ्यास छूट गया था उस समय, बोलते समय पूरा सूत्र का अर्थ नियम के आधार पर ये निकला कि यदि, क्या बोलेंगे यदि के आगे, षत्वभूत सन परे है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में अभ्यास से उत्तर, ये शब्द रह गया था, अभ्यास से उत्तर स्तु धातु और ण्यंत धातुओं के ही सकार को मूर्धन्य होगा। दूसरा वाक्य क्या बनेगा अर्थापत्ति से, और किसी को नहीं होगा। तो मुख्य कार्य सूत्र का क्या है, औरों में निषेध करना, षत्व करना इसका उद्देश्य नहीं है, वो तो आदेश प्रत्यय ही कर देता, ठीक है ना, वो तो वही कर देता, नियम जो होता है ना, नियम से कुछ और जो तात्पर्य निकलते हैं उनका महत्व होता है। यानी कि सुषुप्त सती में मूर्धन्य रोकने के लिए, ठीक है ना, ऐसे स्थल जहां आएंगे, या शिष्य क्षति को ले ले, शिष्य क्षति ये तो हो गया शत्रुभूत सन है लेकिन धातु दूसरी है, और सुषुप्त सती में, सुषुप्त सती में शत्रुभूत सन ही नहीं है। तो अगर हम सूत्र का तात्पर्य निकालें तो अगर निषेध करने के लिए है ये, तो शिष्य क्षति में निषेध कैसे हो पाएगा अगर ये सूत्र ना होता तो। सींचना चाहता है शिष्य क्षति, कोई है हमारे पास उपाय इस सूत्र को हटा दें, आदिश प्रत्यय को रोक पाएंगे? तो ये है मुख्य इसका सूत्र का तात्पर्य, निषेध प्रयोजन है इसका, षत्व करना प्रयोजन नहीं है, वो तो आदेश प्रत्यय से हो ही जाना था। तो एव लगाना होता है जिससे कि हम इष्ट नियम का अवधारण कर पाए। और कोई संदेह है इसमें, दूर कर लो अभी, नहीं तो फिर वो जब समाधि लगाओगे चित्त की वृत्तियां बार बार आएंगी इधर फिर। जितने हम सत्वभूत सन का नियम निकाले और उसको महत्व दे दिया, स्तौति और अनंत धातु भी तो निश्चित किए जा रहे हैं, यही चाहिए। हाँ, तो शिष्य क्षति में नहीं हुआ, वो शिष्य क्षति में, वो शिष्य क्षति में मूर्धन नहीं हुआ, तो फिर सत्वभूत सन को ही क्यों महत्व दे, हम इनको भी महत्व दे, यही चाहिए। नहीं नहीं, अगर सत्वभूत सन नहीं होगा तो ये नियम बनेगा ही नहीं, जैसे कि हमने बनाया सुषुप्त सती, हमारे पास दोनों उत्तर हैं। सुषुप्त सती में आदेश प्रत्यय को नहीं रोका हमने, और शिष्य क्षति में रोक दिया। दोनों बातें देखो एक साथ, कि सत्वभूत सन भी चाहिए और धातुएं भी यही चाहिए, स्तौति और अन्यंत, बस और कुछ नहीं। तो एक ही शब्द, ये वो शब्द दोनों का भी नियम कर सकता है, ऐसी बात नहीं होती है। दोनों का नहीं होता, एक का ही होता है, एक ही बार तो बोला है एव। एक का ही नियम निकलेगा, ही एक ही बार तो बोलोगे या दो बार बोलोगे? दो बार बोलेंगे तो कैसे होगा, कि यदि सत्वभूत सन पर रहते अभ्यास से उत्तर मूर्धन्य होना है तो स्तु और अन्यंत को ही होगा, पहला वाक्य। दूसरा, यदि स्तु और अन्यंत के कोई सकार को मूर्धन्य करना है अभ्यास से उत्तर तो सत्वभूत सन पर रहते ही होगा, तो तुष्टाव में करके देख लो तो वानी हो पाएगा। तो दो बार नहीं बोलना है हमें एव का अर्थ, एक ही बार बोलना है। विनत इसलिए दिया था कि उपचार बोला था मैंने उसे एक दिन पहले, तो ये नए नए शब्द आ रहे थे ना उनका परिचय देने के लिए, क्योंकि विनत जैसे यहाँ पर जो है ना, ये जो विषय चल रहा है हमारा अभी कि सकार को, ये जो सकार होता है ये, और दूसरा नकार को णकार, नकार को णकार वाला भी जो बताया था ना मैंने, तो वहां पर भी जो है ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा है षत्व की भी और णत्व की भी, और उपचार किसकी बताई थी मैंने, विसर्ग के स्थान में, हाँ विसर्जनीय के स्थान पर सकार या शकार करना, सकारी है मुख्य तो वैसे, तो ये तो कहते हैं हम उपचार, ठीक है ना, और इनको कहते हैं दोनों को सत्व और णत्व, ये जो कर रहे हैं अभी हम मूर्धन्य, सत्व का तात्पर्य यहाँ पर मूर्धन्य का जो अधिकार चल रहा है पदांतस्य मूर्धन्य से ये, और फिर आगे णत्व भी आएगा रसाभ्याम नोड़ा है समान पदे के अधिकार में, तो इनको मिला करके दोनों को, ये दोनों को मिला करके बोलते हैं विनत्व, क्योंकि जैसे काशिका पढ़ोगे तो वहां पर एक पंक्ति आएगी कि आपने सत्वभूत सन क्यों बोला है यहाँ पर, तो प्रश्न ऐसे नहीं किया गया, प्रश्न किया गया कि को विनते अनुरोध, विनत में जो आपने ये नियम रखा है, विनत का तात्पर्य मूर्धन्य करके जो सन आपने पढ़ा है ये हो गया विनत, तो इसमें आपने अनुरोध क्यों किया है, यानी इसमें क्यों ऐसा नियम बनाया है, तब आगे उत्तर दिया है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सुषुप्त सती यहां पर भी फिर निषेध होने लगेगा, अगर हम एकदम सन ही ले लें सीधा, चाहे सत्व हुआ हो उसको या न हुआ हो, तो सुषुप्त सती में भी निषेध होने लगेगा, फिर वहां भी नियम जो है ये मूर्धन नहीं करने देगा आदेश प्रत्यय को। इसलिए विनत करके पढ़ा है इसको, विनत का तात्पर्य मूर्धन्य करके पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बोला था कि उपचार और विनत ये इनका परिचय हो जाए। इसमें अब नकार जब सन है यहाँ पर, तो सन सन के नकार नकार में नकार के नकार का तो कोई ज्यादा वो नहीं है, हो सकता है किसी पूर्व आचार्य का सूत्र हो यहाँ पर, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो श के आगे नकार उच्चारण कर भी तो नहीं पाओगे, वहां पर अष्टनाष्टु तो लगाना पड़ेगा या नहीं, अष्टनाष्टु लगेगा, मैंने बोल दिया और सिर हिला दिया। देखो स को हमने श कर लिया, ठीक है ना, अब श के आगे क्या आ रहा है, आकार, फिर क्या आ रहा है, नकार, तो रसाभ्याम नोणा नहीं बैठा हुआ है अटकुप्वांग की सहायता से, तो न को तोड़ना हो ही जाएगा फिर, अटकुप्वांग नुम व्यवाही थी, अटका विधान आ रहा है, कोई बात नहीं है, मूर्धन्य शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाएगा, तो बोलने में भी सरलता रहेगी, नहीं तो बोल के देखो अच्छा शन्य अभ्यास अच्छा लग रहा है। तो संधि की दृष्टि से ना कोणा तो हो ही जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो आगे देखते हैं, अब यहां भी देखो आगे जो सूत्र आ रहे हैं इनमें भी कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की होती हैं, नहीं तो उलझन आ सकती है, तो इसलिए सूत्रों को ढंग से समझते जाना और जो भी संदेह है वो उसी स्थल पर दूर करने का प्रयास करना। तो पहले हम सूत्र लेते हैं, आइए सूत्र आ रहा है आज का कि प्राक सिताद अड व्यवाहिपी, यही तो है ना, यहीं से प्रारंभ हो रहा है, तो प्राग अव्यपदम सिताद पंचम में कुछनांतम अड व्यवाये सप्तम में कुछनांतम अपि अव्यपदम। अब ये सित शब्द लिया इन्होंने, तो हर बात को ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना, नहीं तो आगे के सूत्र फिर समझ में नहीं आ पाएंगे। तो सित शब्द कहाँ आ रहा है, सित शब्द आएगा जो आगे सूत्र आना है 70 संख्या पर, परिनिविभ्य सेव सित सय सेवु सह सुस्तु स्वंजाम, दिखाई दे रहा है इसमें सित शब्द, अप्राक कह दिया है इसको छोड़ दो, तो कहां तक लेंगे सेव, ठीक है ना, परिनिविभ्य नहीं सेव, वो शिव का ही सेव है, उसी का दिया हुआ है, तो शिव यानी कि सेव धातु तक हमें ग्रहण करना है, क्या करेंगे ग्रहण करके, तो सूत्र क्या कह रहा है, ये अधिकार सूत्र है ये, कि प्राक सित शब्दात यानी कि सेव तक, प्राक सित शब्दात अड व्यवाये अपि, अटका व्यवधान होने पर भी, पीछे जो व्यवधान स्वीकार किया गया था वो किस किस का था, नुम विसर्जनीय और शर, वो तो नियम अपनी जगह लग रहेगा, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है, यहां तो बढ़ाई जा रही है ना कुछ बात और, कि अड व्यवाये अपि, अट का व्यवधान होने पर भी मूर्धन्यो भवति, मूर्धन्य हो जाता है, ठीक है ना, यहां अभ्यास वाली बात हटा देना, वो खत्म हो चुकी है, अब अभ्यास से उत्तर जो हमने पीछे विषय चलाया था वो यहां पर नहीं है अब, तो प्राक सित शब्दात अड व्यवायेपि मूर्धन्यो भवति, क्योंकि अटके विधान होने पर प्राप्ति नहीं हो रहा था, इसने प्राप्त कराया और अपि ग्रहण किया है, तो उसका अर्थ हम समझते ही हैं, नहीं तो अगर अपि नहीं लगाएंगे तो फिर एक नियम बन जाएगा कि अटके व्यवधान होने पर ही होगा, बिना एव लगाए नियम बन जाता है फिर, ध्यान रखना, तो इस तरह से अपि लगा देने से अनट व्यवाय अपि यानी कि जैसी स्थिति है वैसी होने पर भी हो जाएगा और अटके व्यवधान होने पर भी हो जाएगा, तो मुख्य कार्य सूत्र का क्या हुआ, अटके व्यवधान होने पर प्राप्त कराना, अनट में तो हो ही रहा था, वहां थोड़ी रोकेगा ये, लेकिन अटका विधान कह के ये वहां को रोक नहीं रहा है, इसलिए अपी लगा दिया कि वहां भी करते रहना और अटका विधान हो जाए तब भी कर लेना, लेकिन कहां तक करना है, सेव धातु तक, अब सेव धातु तक जो प्रारंभ होंगी कहां से प्रारंभ होनी है, अभी तो प्रारंभ हुआ ही नहीं ना, ये तो अधिकार सूत्र है, तो प्रारंभ होगा उपसर्गा सुनोति सुवती यहां से, हो गया स्पष्ट। यहां से हम उदाहरण देखेंगे अब इसके, जैसे इन्होंने दिया भी है कि उपसर्गा सुनोति जो सूत्र आएगा आगे, तो वहां पर षत्व जब विधान करेंगे उपसर्ग से उत्तर, और देखो जिससे भी उत्तर कहा जाना है, जैसे उपसर्ग से उत्तर बोलते हैं तो ये ध्यान रखना सदा कि उपसर्ग उत्तर कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसमें इण और कवर्ग न हो, ये सदा ध्यान रखना। तो हम कैसे बोलते हैं, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, वो इण और कवर्ग तो आ ही जाने हैं, तो इस तरह से उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर जो धातुएं आगे आने वाली हैं तो वहां पर अटका व्यवधान होने पर भी, जैसे अभी और अशुणोत, ठीक है ना, ये सुनोती है ना उपसर्गा सुनोती, तो सु धातु से जो बनाया गया है ये स्वादिगण की, तो वहां पर अशुणोत असुनोत है वैसे तो असुनोत, ठीक है ना, श को सा तो हमने धातुवादेश से कर लिया, आगे शुनु का नू दिखाई दे रहा है हमें गुण होकर के, तो असुनोत ये हो गया। अब इधर अभी उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है तो अब क्या करेंगे, यहां पर अभी में इकार आ रहा है ना, इण इण आ गया, और इण को हमने क्या कर लिया, यणादेश, लेकिन उससे पहले देखो अभी में इकार आ गया और आगे है असुनोत, तो अभी सूत्र को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये जो अधिकार सूत्र चल रहा है, तो अभी असुनोत में क्या आदेश प्रत्यय मूर्धन्य कर पाएगा, कारण क्या मानेंगे हम, अकार का व्यवधान, हाँ इण से उत्तर अकार बीच में आ चुका है, आगे आदेश रूपी सकार तो है, लेकिन वो आदेश रूपी सकार अव्यभित तो नहीं आ रहा है, और जो व्यवधान स्वीकार किए गए थे नुम विसर्जनीय शर वो भी नहीं है यहां पर, तो इसलिए इस सूत्र ने कहा कि अटका व्यवधान होने पर भी हो जाएगा, तो अटका व्यवधान होने पर हो गया, ठीक है ना, अभ्यशुणोत, फिर ना कुणा भी कर लेंगे बाद में, वो बाद में हो पाएगा पहले नहीं, परियशुणोत, परी परी में निको निमित्त है, ऐसे ही वी वी में निमित्त है, निमित्त सब में देखना है हमें इण या कवर्ग, तो इण के ही उदाहरण मिलेंगे आगे, कवर्ग का नहीं मिलेगा है, नी तो अभी परी वी नी, ये चारों लगा करके इन्होंने बना लिए एक ही धातु से। अब अट को हटा दो बिना अट के व्यवधान के, तो बिना अट के व्यवधान के अभी है आगे धातु, वैसे ही बोल दो लट लकार में, ठीक है ना, तो शुणोती सब में जोड़ दो अभी परी और वी और नी के आगे, तो क्या अभी शुणोती में आदेश प्रत्यय कर सकता था या नहीं, कर सकता था ना, यहां तो मुख्य कार्य है अटका व्यवधान होने पर भी कर लेना, लेकिन अनट को रोक नहीं रहा है ये, इसलिए उसका विधान दे दिया। तो ये जो नियम है जो आगे जाएगा अधिकार के रूप में, ये जो अट के लिए बढ़ाया जा रहा है, ये इसको हम लागू करेंगे सेव धातु तक, आगे नहीं चलेगा फिर ये, तो प्राक सितात ये हो गया। अब आगे देखो कि स्थादिशु अभ्यासेन चाभ्यासस्य, स्थादिशु सप्तमी बहुवचनांतम, अभ्यासेन तृतीय वचनांतम, चाव्यपदम अभ्यासस्य षष्ठी एक वचनांतम। इसमें देखो अभ्यासेन अभ्यासस्य, दो बार अभ्यास को बोला गया है, इसलिए ये मूर्धन्य भी दो स्थानों पर करेगा, दो बार बोला गया ना अभ्यास, तो दो बार करेगा ये मूर्धन्य दो स्थलों पर, और ये भी अधिकार सूत्र है। ये अधिकार सूत्र इस तरह से है कि आगे जो सूत्र आ रहा है उपसर्गा सुनोति सुवति, क्या यहां पर स्था धातु दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है ना, तो स्था धातु जो यहां दिखाई दे रही है वहां से लेकर के आगे जो धातुएं हैं इसमें उन्हीं को कहा गया है स्थादिशु, तो कौन कौन सी छूट गई, सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति, ये प्रारंभ की पांच निकाल दो, ठीक है ना, इन प्रारंभ की पांच धातुओं में अभ्यास को मूर्धन्य नहीं होता है, ठीक है ना, आगे वालों में हो जाएगा, तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा। अच्छा, अब रही बात कि पीछे जो अधिकार हमने प्रारंभ किया था सित शब्द तक, सित शब्द से पूर्व पूर्व तक, सेव धातु तक, परिनिभ्य सेव सित में सेव धातु तक का अधिकार प्रारंभ किया था, वो अधिकार तो चल पड़ा है, तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा। वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या अर्थ बनेगा, क्योंकि हम स्थादि को कहां तक गिनेंगे, क्या केवल सूत्र के अंदर जितनी है, आगे वाले सूत्र में स्था से नय से इध सिच संज स्वंज, क्या इतनी ही लेंगे या और आगे बढ़ेंगे। तो पीछे का अधिकार हमारी सहायता कर रहा है, कहां तक लेंगे, सेव तक, ठीक है ना। तो स्था से लेकर के और सेव धातु तक जाना है, क्या करना है वहां पर, ये सूत्र कर क्या रहा है। तो स्था दिशु, स्था से लेकर के सेव पर्यंत, स्था दिशु प्राक्सित शब्दात, ये से स्पष्ट हो गया सेव तक। अभ्यासेन व्यवाये, पीछे भी देखो व्यवाय था, अड व्यवाये, ये है अभ्यासेन व्यवाये, अभ्यास के द्वारा व्यवधान होने पर भी। सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, कौन सी धातुओं के, ये सब बताई दिया स्था से लेकर के सेव तक। ये हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य, अभ्यास सकारस्य च भवति, अभ्यास के सकार को भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभ्यास सकारस्य च भवति इत्येवं वेदितव्यम्, यानी कि आगे के सूत्र से प्रारंभ करके ये बात समझते जाना चाहिए। उदाहरण फिर आगे के ही लेने हैं हमें, अगले सूत्र के, तो अगले सूत्र के उदाहरण लेने हैं तो प्रारंभ कहां से करेंगे, स्था दिशु जब बोला है तो स्था को ही ले लो सीधा, यहीं से प्रारंभ होना है। तो स्था के जो रूप चलाएंगे हम, तो उपसर्ग तो समय लगाना ही है, क्योंकि उपसर्गात सुनोति सुबति से उपसर्गात की अनुवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, उपसर्गात शब्द जोड़ते जाना है, तो उपसर्ग समय लगाना है। और उपसर्ग भी कैसा लगाना है, जिसमें कि इण विद्यमान हो, कवर्ग तो होता नहीं है, किसी उपसर्ग में है क्या कवर्ग अंत में प्रापसम कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी परी, इन दो की सहायता लेते हुए अभिस्था धातु से लिट लकार का रूप बनाया, तो लिट लकार का रूप बनाया, लिट में तिप आ गया, तिप को अणल हो गया, अणल को औ हो गया, ठीक है ना, आत औणल से। तो यहां जो हमने तष्ठौ बना लिया है, ये तष्ठौ के पूर्व है यहां पर अभी, अभी में निमित्त है, निमित्त है, इकार है, इण विद्यमान है, लेकिन क्या उसके आगे सकार आ रहा है, क्या है व्यवधान बीच में, अभ्यास का व्यवधान है, क्या यहां पर आदेश प्रत्यय लग पाता, ये सूत्र न होता तो कभी नहीं, क्योंकि तकार का, ये तकार का विधान तो कभी देखा ही नहीं कि ऐसे विधान होने पर भी हो जाएगा। इसने कह दिया कि वर्ण चाहे कोई सा भी हो, अभ्यास नाम होना चाहिए उसका, तो उसके विधान होने पर भी स्था धातु के सकार को मूर्धन्य कर दिया। ये देखो सूत्र का आधा अर्थ घट रहा है अभी, इसमें आधा तो रह गया है ना, अभी अभ्यास को भी होता है ये बात यहां नहीं घटेगी, क्योंकि अभ्यास में मूर्धन्य है कहां, वो सकार है कहां, अभ्यास में तो सकार ही नहीं, सकार तो मूर्धन्य होगा तभी जब सकार होगा, सकार ही नहीं है यहां, तो आधा वाला जो सूत्र का अर्थ है वो यहां घट चुका है इसमें, अभी तष्ठौ परितष्ठौ में। अब पूरा पूरा अर्थ घटा के देखो दोनों भाग, तो अभी पूर्वक, अब यहां पर ये जो दिया है इन्होंने अभिशिषेणयिषति, तो ये कौन सा ले रहे हैं, स्था का तो लिया नहीं इन्होंने, आगे दिया है ना सेनय अगले सूत्र में, तो सेनय क्या है, ये सेनय कौन सी धातु है और कौन से गण में आती है, कौन से गण में आती है सेनय, सेना शब्द है, तो सेना शब्द से ऋणिच प्रत्यय, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना, लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच, तो सेना से णिच प्रत्यय वहां पर किया जाता है, ठीक है ना। और णिच प्रत्यय करके क्या बनेगा, अनाविष्टवत प्रातिपदिक से लगाएंगे ना, तो सेनी। अब सेनी के आगे जब धातु संज्ञा करके कोई अन्य लकार लाएंगे तो शप भी आना ही है, गुण भी होना है, आयादेश भी होना है, तो शप सहित मिलाकर के कितना भाग बन जाएगा, सेनाय। बस वही बोल दिया है यहां पर, ठीक है। तो अब उस धातु का ही रूप दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि ण्यंत सेनी धातु से, जो कि नाम धातु बनी थी, ण्यंत सेनी धातु से सन प्रत्यय लाया गया, ठीक है ना, सन प्रत्यय। तो सेनी और सन का सा है, आगे इडागम भी करेंगे, इडागम भी करेंगे तो से नय ई स, ठीक है ना, से नई इट का, तो इसका जो णिच का जो ई है, इसका इसका क्या होगा, देखो सेनी और आगे सन का स, और उसके बाद उसको भी इडागम हुआ। और यहां जब द्वित्व करेंगे इसको, तो द्वित्व करते समय णव कृतम स्थानिवत, तो यहां तो सेन ही है, यहां कोई विशेष कार्य और तो हुआ नहीं था, ऐसा तो है नहीं गुण किया है हमने कि सेन था पहले बाद में सेन बना लिया है, वो तो सेना शब्द का जो सेन है उसको द्वित्व कर लिया गया है। द्वित्व करके फिर अभ्यास में ह्रस्व भी कर लेंगे उसको हलादि शेष लगाने के बाद। तो अभ्यास में आ गया है सी, अब देखो सी और आगे है सेनईश, सी सेनईश। अब ये अभी जो पूर्व आ रहा है, तो अभी के कारण से, अभी के कारण से क्या यहां पर हम आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो आदेश रूपी सकार है ये या कि प्रत्यय का सकार है, आगे ये और समझा दो मुझे, फिर मैं व्याख्या आगे प्रारंभ करूं। है ही नहीं ना, आदेश का आदेश रूपी सकार है ना प्रत्यय का सकार है, नहीं तो अगले सूत्र में ये पढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी फिर यहां पर। तो इस तरह से यहां अभी से उत्तर, क्योंकि इसने कहा कि उपसर्ग से, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, हम अगले सूत्र के अर्थ को ही ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, ये तो आगे जाकर के चरितार्थ होगा ना, ये अधिकार सूत्र है ये तो, कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर है, सेनय धातु में अभ्यास को भी मूर्धन्य होगा, ठीक है ना, और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य हो जाएगा अगले वाले भाग को। तो अभी से उत्तर अभ्यास को मूर्धन्य कर लिया हमने, ठीक है ना, तो अभी शी, अब अभी शी के आगे, आगे जो सेनई क्षति था, तो आगे जो सेनई क्षति है, क्या यहां पर आदेश प्रत्यय लग रहा है, यहां भी तो वही बात है, आदेश रूपी सकार या प्रत्यय का है ही नहीं, तो कहने का तात्पर्य दोनों ही स्थलों पर यहां यहीं से मूर्धन्य करना है हमें, अभ्यास में भी और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी। अब अभ्यास के व्यवधान होने पर भी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आगे जो हम करेंगे, तो आगे यहां पर हमने अभ्यास को तो कर लिया है, अगर हम यहां पर निमित्त देखें तो अभ्यास में भी इकार इकार है, इण है नहीं है ये, लेकिन इस इण को नहीं ध्यान रखना है हमें, हमें तो पूरे व्यवधान हमने स्वीकार कर लिया है, उपसर्गस्थ उपसर्ग में ही देखना है हमें इण को, वहां भले ही इण आ चुका है उससे कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तष्ठव में भी तो हमने त में कहां था निमित्त, कुछ भी नहीं था, अभी में निमित्त था, तो अभी में निमित्त मानते हुए अभ्यास में भी मूर्धन्य हो गया और आगे भी मूर्धन्य हो गया, तो अभी शिशेणी क्षति परिशिशेणी क्षति, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, से नया, अगर हम केवल अर्थ विग्रह देखें तो से नया अभियाति, अभियातुम इच्छति, पूरा अर्थ बोलेंगे एक बार में, तो सेना के साथ जाना चाहता है, ठीक है ना, ये अर्थ निर्वचन जैसे बोलते हैं ना, हम वैसे उसका विग्रह नहीं कर रहे अलग अलग तोड़ करके, एक पूरा अर्थ निकाल रहे हैं कि से नया अभियातुम, अभी भी बोल दिया साथ में, से नया अभियातुम इच्छति, सेना के साथ जाना चाहता है। अब दूसरा देखो, ये तो हो गया सेनय का। अब सेनय के आगे धातु जो सूत्र में आगे दी है निष्ठा सेनय सेध और आगे है सिच, तो एक उदाहरण सिच का यहां दिखा दिया, उदाहरण तो सारे आगे आने ही हैं, तो सिच का दिखा दिया। अभी शिशिक्षति, अब यहां थोड़ा अंतर है क्योंकि वो धातु है शिच क्षरणे, आदेश रूपी सकार है कि नहीं है, यहां तो आदेश रूपी सकार भी नहीं था, तो यहां भी इसी प्रकार से अब द्वित्व कर लिया हमने, तो द्वित्व करने के बाद स्थिति है संप्रत्यय ला करके शिशिक्षति, इतना बन चुका है। अब यहां पर अभ्यास लिया हमने अभी, तो अभी उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास के सकार को मूर्धन्य कर दिया, और उधर दूसरा भी, दूसरा जो आगे आ रहा है उसको भी किया। अब मैं प्रश्न उठाता हूं कि यहां पर अभी में उपसर्गस्थ निमित्त है, क्या उससे उत्तर आदेश रूपी सकार नहीं है, तो क्या आवश्यकता थी इस सूत्र की, किस सूत्र की, उपसर्गा सुनोति की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, पहला प्रश्न। दूसरा, अगला जो भाग है सी के आगे, अगला जो भाग है सिच और, क्या वो आदेश रूपी सकार नहीं है, और क्या इण से उत्तर नहीं है, वो भी है। अब कौन देगा उत्तर, यहां क्यों पढ़ना पड़ा है? देखो इसने इसने पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया। और पीछे मैंने जब बताया था उसी सूत्र के अर्थ को समझाते हुए, तो शिशिक्षति बोला था, नहीं एक बार ध्यान आ रहा है कि शिशिक्षति में नहीं हुआ, नियम बन गया कि या तो स्तु धातु होनी चाहिए या अण्यंत होनी चाहिए, वहां प्राप्ति ही नहीं था। तो लगता है ख्याति ने ये हिंदी में जो व्याख्या है इसमें देख लिया है। वो मेरी दृष्टि का ये भी वहां लिखा है ना, स्तव तीर्ण और एवं के नियम की व्यावृत्ति से, व्यावृत्ति का तात्पर्य हटा देना, स्तव तीर्ण और एवं जो नियम निकला वहां पर उसने व्यावृत्ति कर दी थी कि यहां पर मूर्धन्य नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इस सूत्र में इसको पढ़ना पड़ा है। और ये बात अन्य धातुओं में भी घटा लेना, जैसे सिच है, फिर आगे संज भी तो है ना, संज स्वंज, इनमें सब में आदेश रूपी सकार ही आना है, तो ये भी इसीलिए हैं। तो पूरे पूरी बात समझ में आ गई ना, तो इस तरह से ये सूत्र अभ्यास में भी जहां संभव है, जैसे अभी तष्ठौ में था, अभ्यास के व्यवधान होने पर भी कर दिया इसने, और अभ्यास में भी कर दिया। तो अभ्यास में करने का तात्पर्य जहां प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जैसे अभिशिषण क्षति में आदेश रूपी सकार था ही नहीं, वहां कर दिया। अभिशिष्य क्षति में स्तव तीर्ण रेव नियम से रुक रहा था, यहां कर दिया। रुकावट हो तभी तो करेगा ये, और तभी पाठ सार्थक होता है सूत्र में, नहीं तो पाठ करना ही निरर्थक हो जाता है। तो अब ये सारी बातें हो गई, अब देखो आगे। इसमें भी एक चीज और है कि जैसे यहां पर अभ्यासेन च अभ्यासस्य जो दो बातें कही हैं इसमें, तो अभ्यासस्य जो सूत्र में है षष्ठंत शब्द, कि अभ्यास के सकार के स्थान में भी मूर्धन्य होता है, तो ये भी एक नियमार्थ ग्रहण किया गया है इसमें। वहां दिया है इन्होंने नीचे देखना इसमें कि सूत्र में अभ्यासस्य ग्रहण नियमार्थ है। क्या नियम है, कह रहे हैं क्योंकि अभ्यास को षत्व उपसर्गा सुनोति उपसर्ग से उत्तर सिद्धि ही था। मेरी बात समझते जाना, क्योंकि इस सूत्र को हम बोल रहे हैं स्थादिशु कह करके, इन स्थादि आदि धातुएं जो है ना, स्था से नय सेध आदि धातुएं, यहां पर ये नियम, ये जो है सूत्र नियम लगाएगा अपना, लेकिन इस नियम को न करें हम, ठीक है ना, इस सूत्र को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, तो क्या उपसर्गा सुनोति सुबति सूत्र से प्राप्त नहीं हो जाता है? उपसर्ग से उत्तर, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर बोल रहा हूं मैं। देखो अभी शिशिक क्षति में जो बोला था मैंने कि सत्वभूत सन पर रहते स्तव तीर्ण रेव रोक रहा था, किसको रोक रहा था, वो अभ्यास को रोक रहा था या मूल धातु को, अभ्यास की चर्चा नहीं थी वहां पर, इनकी शिक्षति सी शिक्षति, तो सी के आगे जो शिक्षति है यहां मूर्धन्य रोक रहा था वो, लेकिन अभ्यास में जो सी है यहां तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर हो ही जाना था अगले सूत्र से, कोई बात ही नहीं थी वहां तो। तो अब ये नियम बन गया फिर, ये कि नियम ये हुआ कि यदि अभ्यास के सकार को मूर्धन्य होगा तो केवल बोल दो, अब तो केवल स्था आदि धातुओं के अभ्यास को ही होगा, औरों को नहीं होगा। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, ये बात जोड़ लेना, ठीक है ना, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। तो इस तरह से हम ये इसको अगर देखें सूत्र को, स्थादेश अभ्यास न चाभ्यास से, तो इसमें से चार बातें निकाल सकते हैं हम, चार तरह की बातें कि ये सूत्र क्यों बनाया जा रहा है, इसका अधिकार आगे क्यों ले जाया जा रहा है। एक तो है कि जो धातुएं शोपदेश नहीं है, है ना, मूल अवस्था में, जैसे अभिशेषण क्षति का उदाहरण दिया था, यहां तो प्राप्ति ही नहीं था बिल्कुल, इनके लिए हो गया ये सूत्र स्थादिशु कह करके। दूसरा है कि जहां पर अभ्यास व्यवधान डाल रहा है और अभ्यास में कोई निमित्त भी नहीं है शत्व करने वाला, ठीक है ना, इण या कवर्ग, उसके लिए भी यहां पर आवश्यकता थी सूत्र की, जैसे अभितष्ठु का उदाहरण देखा हमने, क्योंकि त जो आ रहा था अभ्यास में ये निमित्त ही नहीं है विद्यमान यहां पर, तो आगे हम मूर्धन नहीं कर पाते। दूसरा यह है कि जहां पर स्तव तुण्योरेव से, ये तीसरी बात बोल रहा हूं मैं, कि स्तव तुण्योरेव सूत्र से जो रुकावट आ रही थी अभिशिष्य क्षति में, अभिशिष्य क्षति का तात्पर्य शिक्षति वाला भाग जो है अभ्यास के आगे वाला भाग, तो वहां पर भी जो है रुकावट आ रही थी कि वहां मूर्धन्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वहां पर भी है, उसके लिए भी दिया। और चौथा मैंने नियम बताया था अभी, अभ्यास वाला नियम, ठीक है ना, कि अभ्यास के सकार को मूर्धन्य केवल स्था से नय आदि यहां से लेकर के सेव धातु तक, सित से पहले पहले तक, बस यहीं पर मूर्धन्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नहीं होगा अगर हमें देखना है तो हम अन्य कोई धातु लें ऐसी जो कि स्था से नय आदि स्थादिशु में, स्थादियों में जो नहीं आ रही है, तो जैसे शु धातु को ले लो, तो शु धातु का अगर हम सन्नंत रूप बनाएं तो क्या बनता है, सुसुषति, सुसुषति। तो पहली बात तो यह है कि यहां पर शत्वभूत सन विद्यमान है, तो स्तव तुण्य जो है शत्व को नहीं होने देगा। चलो मान लिया हमने कि अभी और लगा दो, अभी सुसुषति, तो सुषति में तो हमने रोक दिया स्तव तुण्य रेव के नियम से, लेकिन अभी के आगे जो अभ्यास वाला सु आ रहा है इसको थोड़ी रोक लेगा स्तव तुण्य रेव, समझ में आ रहा है। तो यहां तो आदेश प्रत्ययों से कर सकते थे ना, हैं? और आदेश प्रत्ययों से यहां यदि करेंगे तो कोई भी सूत्र रुकावट डालने वाला नहीं है, लेकिन जब ये नियम बन गया कि यदि अभ्यास में मूर्धन्य करना है तो केवल स्थादियों में ही करना है, स्थादियों में शु धातु पड़ी ही नहीं है, तो अभी सुसुषति ही बनेगा। वहां ना तो अभ्यास में हो पाया इस नियम से, न ही अगले सुषति में हो पाया स्तव तुण्य रेव के नियम से, ठीक है ना। तो लग तो रहा होगा उलझन ज्यादा है यहां पर, लेकिन फिर भी हम जब ये शब्द पढ़ेंगे आगे धातुओं के रूप चलाएंगे तो वहां अगर ये जानकारी नहीं होगी तो भूल जाएंगे, तो इसकी थोड़ा आवृत्ति कर लेना दो तीन बार, पूरा अभ्यास हो जाएगा। चलो अब आगे सरलता से आएंगे समझ में सूत्र। एक तो पीछे का प्राकृतात अडव्यवाईपी, ठीक है ना, ये उदाहरण आगे अट का विधान करके भी सर्वत्र दिखाते चले जाएंगे, और अभ्यास के, अभ्यास का व्यवधान होने पर शत्व दिखाएंगे, वो स्थादियों से प्रारंभ होगा और अभ्यास को भी मूर्धन्य हो जाएगा, ये भी स्थादियों से प्रारंभ होगा, और अडव्यवाईपी वाला ये तो यहीं से प्रारंभ हो जाएगा, सुनोती से ही, ठीक है ना। अब देखो अगला सूत्र, तो उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था से नय सेध सिच संज स्वंजाम। उपसर्गा पंचमे वचनांतम सुनोति सुवति आदि षष्ठी बहुवचनांतम। तो उपसर्गा ये शब्द आगे भी जाना है और ये आगे जाएगा, लगभग 12-13 सूत्रों तक चलता रहेगा ये, सभी जगह उपसर्गस्थ निमित्त ही हमें देखना है। तो सूत्र का उदाहरण तो बहुत सारे दिए हैं, लगभग 2-3 में समझ लोगे, सारे समझ में आ जाएंगे। तो सूत्र का अर्थ हमें पिछले दोनों अधिकारों को जोड़ते हुए रखना है। तो पीछे जो अधिकार आ रहा था, एक तो अटका व्यवधान वो भी लेना है साथ में, और अभ्यास के स्थान में और अभ्यास के व्यवधान होने पर भी लेना है। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य, इण का ही निमित्त मिलेगा और कोई कवर्ग तो मिलेगा नहीं यहाँ। उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य धातुएं इसमें जो पढ़ी हुई हैं, स्टिप करके, विकरण करके, ये सब अलग अलग इनके प्रयोजन हैं। तो सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, ये नाम धातु थी, सेध, सिच, संज, स्वंज, इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ठीक है ना, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर ये हो गया। अब हमें पीछे के दोनों अधिकारों को जोड़ देना है, अड्व्यवायेपि, ये सबके साथ लगेगा। ठीक है ना, लेकिन जो दूसरा अधिकार था वो स्थादि से प्रारंभ होना था, तो अब बोलेंगे स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य। हो गया स्पष्ट, अटका व्यवधान होने पर तो सभी में, और अभ्यास का व्यवधान होने पर और अभ्यास के स्थान में, ये स्थादियों से देखना है, उसमें सारी नहीं आएंगे इस सूत्र में कही हुई धातुएं। अब उदाहरण भी वैसे ही देखने हैं हमें, कि स्था से पहले पहले के उदाहरणों में हमें अटका व्यवधान मात्र देखना है। ठीक है ना, और आगे आने वालों में अटका व्यवधान तो होना ही है, और साथ में अभ्यास को भी देखना है, और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी देखना है। तो जैसे पहले हमने सुधातु को लिया, तो अभी शुणोति, परि शुणोति, एक तो ये हो गया उदाहरण। ठीक है ना, अभी शुणोति, परि शुणोति, और आगे जो दिया है वो अटका, ये क्यों दिया है वैसे उदाहरण, ये अभी शुणोति, परि शुणोति, क्या यहाँ पर आदेश प्रत्यय से प्राप्त नहीं है? हाँ, क्योंकि दो बातें कही है ना, कि अटका विधान न हो तब भी, ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको रोकना नहीं है, यहाँ शत्व करते जाना है, यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ तो निर्बाध रूप से वैसे भी हो जाना था, लेकिन अटका विधान होने पर होगा, ये बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि अटका विधान न हो तब भी हो जाएगा, ये इसलिए दिया है। मुख्य जो उदाहरण बनेगा इसका वो अभ्य शुणोत, पर्य शुणोत, ये बनेगा, क्योंकि अ आ गया ना बीच में, अब उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर आ गया, अभी अशुणोत तब भी हो गया, और यहां पर आदेश रूपी सकार मिल रहा है सर्वत्र, ध्यान रखते जाना, सेनय में नहीं मिल पाएगा। आगे सुवति, अभी सुवति, परिशुवति, ये दिखा दिया अनट व्यवाय का, और अभ्य शुवत, पर्य शुवत, ये अटका व्यवाय दिखा दिया। स्यति शुवंत कर्मणि, तो अभिष्यति, परिष्यति, बिना अटके, और अभी अश्यत, अभ्यश्यत, परिष्यत, ठीक है ना, ये अटका विधान होने पर, अभी वो प्रारंभ नहीं हुआ है अभ्यास के स्थान में और अभ्यास का विधान, वो स्था से प्रारंभ होगा। स्तु धातु का अभिष्टौति, परिष्टौति, ये अनट व्यवाय का, और अभ्यष्टौत, परिष्टौत, ये अट व्यवाय का हो गया। स्तोभति, तो अभिष्टो भते, परिष्टो भते, ये अनट व्यवाय, और अभ्यष्टो भत, परिष्टो भत, ये अटका व्यवाय हो गया। अब स्था से यहां से प्रारंभ करेंगे अब सारी बातें। तो पहले तो दिखा दिया इन्होंने बिना अटका अनट व्यवाय का, अभिष्ठास्यति, परिष्ठास्यति, ठीक है ना, ये सामान्य हो गया, ये तो बिना सूत्र की रचना के भी यहां हो जाना था। आगे अब अटका व्यवाय, अभ्यष्ठात, परिष्ठात, ये पूर्व अधिकार की दोनों बातें हो गई, अटका व्यवाय और अनट व्यवाय। अब अगला जो अधिकार था, तो अगले अधिकार में दो बातें हैं, एक तो अभ्यास का व्यवाय, तो अभ्यास के व्यवाय का दिया अभी तष्ठौ, परितष्ठौ, ये उदाहरण पीछे देखा ही था हमने अभी, क्योंकि अभ्यास जो आ रहा है उसमें निमित्त नहीं था कोई भी, तो उपसर्गस्थ निमित्त मिल चुका है, वहां से ले लिया हमने। आगे अब सेनय का दिया, अब यहां पर उसका नहीं दिया है, अभ्यास के स्थान में भी वो नहीं दिया है, क्यों, तो तो पीछे बताया था ना मैंने, अभ्यास में सकार ही नहीं है, देंगे क्यों? तकार त हुआ ना षट पूर्वार्ध, जब अभ्यास में शेष ही तकार त था, से नय में मिल जाएगा। तो पहले तो अनट विवाह का अभिषेणयति परिषेणयति। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अभिषेणयति परिषेणयति में सामान्य रूप से भी प्राप्त नहीं हो रहा था, क्यों? आदेश रूपी सकार नहीं था यहां, तो यहां हमें यहां भी करना है, और अटका विवाह होने पर भी कर लिया, अभ्यषेणयत परिषेणयत, ठीक है ना। अच्छा, अब कौन सा लिया इन्होंने? अब लिया है आगे अभ्यास में भी करना है, तो अभिशिषेणयति परिशिषेणयति, यहां दोनों बातें घट जाएंगी, अभ्यास में भी कर दिया और अभ्यास के व्यवधान होने पर अगले भाग को भी कर दिया, हो गया ना। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर दोनों ही स्थलों में अभिशिषेणयति परिशिषेणयति। सेध में देखो तो अभिषेधति परिषेधति, ये अनट व्यवाय, अट व्यवाय में अभ्यषेधत परिषेधत, आगे अभ्यास और अभ्यास का व्यवधान होने पर भी, तो अभिशिषेध, ठीक है ना, अभ्यास में भी हो गया और अभ्यास के व्यवधान होने पर अगले भाग को भी हो गया परिशिषेध। सिच का देखो, अभिषिंचति परिषिंचति, अनट विवाह का हो गया, अभ्यषिंचत परिषिंचत, ये अट विवाह का हो गया, और अभिशिषिक्षति परिशिषिक्षति, यहां पीछे बताया था मैंने कि यहां पर जो सन्नंत धातु जो बनाई है हमने, तो यहां स्तौ तीर्णोरेव नियम से न तो आगे की प्राप्ति हो पा रही थी, ठीक है ना, अभ्यास में तो कर भी सकते थे लेकिन आगे की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो यहां अभ्यास में भी हो गया और अभ्यास के अगले भाग में भी हो गया। संज धातु का अभिषजति परिषजति, उसका ये तुदादि गण का है ये, ठीक है ना, तुदादि गण का है या कि शुंज नहीं, उसके उससे करेंगे दंश संजय स्वंजाम शपी, शप का भुआदिगण का ही है, तो यहां पर शप परे रहते भी नकार का लोप हो गया है, तो अभिषजति परिषजति संज में बता रहा हूं मैं, और अट का विधान होने पर अभ्यषजत परिषजत, आगे फिर अभ्यास और अभ्यास के विधान होने पर भी अभिशिषंक्षति परिशिषंक्षति, ये सन्नंत का हो गया। यहां पर भी हम कह सकते हैं कि स्तव तुण्य रेव के नियम से, ठीक है ना, जैसे परिशिषिक्षति में था तो स्तव तुण्य रेव के नियम से संक्षति जो अगला भाग है उसको भी प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे ही स्वंज धातु में भी, तो अभिश्वजते परिश्वजते अनट विवाय, अभ्यश्वजत अभ्यश्वजत परियश्वजत, आत्मनिपद की है ना, इसलिए ये परियश्वजता में शुद्ध कर लेना, इकार की मात्रा को हटा देना, ठीक है, इकार नहीं लगेगा इसमें, तो ये हो गया अट विवाह का। और अभिशिष्वंक्षते परिशिष्वंक्षति, ठीक है ना, यहां पर भी एक चीज और भी है कि जैसे मैंने ये कहा था अभी कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास का जो भाग है, और वहां हमने अभी ये विचार किया था कि हम आदेश प्रत्ययों से भी प्राप्ति दिखा सकते हैं, तो वैसे तो ठीक है प्राप्ति उससे कर सकते हैं, ठीक है ना, उपसर्गस्थ निमित्त है और आगे आदेश रूपी सकार भी है, ये उन धातुओं की बात कर रहा हूं मैं जो शोपदेश है, लेकिन आगे एक सूत्र आएगा निषेध जहां से प्रारंभ होगा मूर्धन्य का, मूर्धन्य का निषेध कहां से प्रारंभ होगा उसको भी ध्यान में रख लो पहले से ही, जहां से निषेध प्रारंभ होगा ये पूरे पाद में इसी का तो प्रकरण चलेगा पूरा, हाँ तो यह है सूत्र, नर पर सृपी सृजी स्पृशी स्पृही सबना दीना। यहां से निषेध प्रारंभ होगा जो कि पाद के अंत तक जाएगा, 9 सूत्रों में निषेध है। तो देखो वहीं पर एक सूत्र है सात पदाद्योह, यह भी बहुत व्यापक सूत्र है। और सात पदाद्योह जो सूत्र है वहां पर स्पष्ट ये कहा गया है कि पद के आदि में यदि सकार आ जाए, ठीक है ना, तो निमित्त कितना भी जोर लगाता रहे, ठीक है ना, फिर भी मूर्धन्य नहीं होगा। तो अब हम यहां घटा करके देखें कि जहां जहां भी हमने उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास को जो किया है सत्व, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्राप्त हो ही नहीं रहा था, सात पदाद्यों को रोक रहा था, किसको, आदेश प्रत्ययों को, ठीक है ना, आदेश प्रत्ययों को सात पदाद्यों को रोक रहा था। पद के आदि में हो गया ना पूरा, ये तिगंत होने से पूरा पद बन ही चुका है, ये तो पद के आदि में होने से वहां प्राप्त नहीं था। तो इसलिए यहां पर जितनी भी ईशोपदेश धातुएं हैं वहां पर अभ्यास से, अभ्यास में भी सत्व का विधान ये भी अनिवार्य था करना, नहीं तो प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है। ये सारी बातें इस सूत्र में हो गई, बाकी जो धातुएं जो आई हुई हैं इसमें वो सब अलग अलग गणों की हैं, वो विकरण लगा करके ही पता लग जाता है। जैसे सबसे पहले तो सु धातु ही आई थी, तो सु धातु कौन सी है, ये हम दो ले सकते हैं, शुय अभिशवे और शु प्रेरणे, ठीक है ना। और शुअंत कर्मणी वो स्यति वाला हो गया है, आगे स्टोस्त वाला है, और स्टुभ स्तंभे, स्टुभ धातु जाती है ना, और इष्ठागति निवृत्त हो गया। सेना का मैंने बताई दिया है, वो सेना जो लिया गया है निष प्रत्यय करके, और सिद्ध में सिद्धु गत्याम भी ले सकते हैं, सिद्धु शास्त्रे मांगल्य च, ये दोनों ही आ जाती हैं इसमें, ये दोनों ही आ जाएंगे सिद्ध में, ठीक है ना। और आगे जो है यहां पर और कौन सी रहेगी, शिचिर, हाँ शिचिर क्षरणे और शंज संगे और शुंज भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब देखो यहां तक इस इन दो अधिकारों को समझ करके हमने आगे के सूत्रों को सरल कर लिया है, और अब जो है स्थादिश अभ्यास न चाभ्यास से ये सर्वत्र लगेगा ही, क्योंकि स्थादि से स्था से प्रारंभ हो चुका है ये, तो आगे के सभी सूत्रों में हमें दोनों अधिकार लगाते जाना है। तो सदिर अप्रते है, सदि ही प्रथम वचनांतम, अब प्रथमा क्यों दी गई है, तो षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा को मानना होगा हमें, और कोई तरीका नहीं है। अप्रते है पंचम वचनांतम, देखो उपसर्गात का अधिकार आगे जा रहा है, और उपसर्गस्थ निमित्त जब ढूंढते हैं हम तो प्रति भी ऐसा ही उपसर्ग है जहां पर निमित्त विद्यमान है, तो सद धातु के साथ में उसको हटा दिया है, तो उपसर्गस्थात निमित्तात। अब प्रत्यय उत्तरस्य, उपसर्गस्थ निमित्त देखना है लेकिन प्रति को हटा करके, उपसर्गस्थात निमित्तात अप्रत्ययोत्तरस्य सदेह सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। पीछे दोनों बातें जोड़ दो, दोनों अधिकारों की, कि अड व्यवायेपि स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य, क्योंकि स्थादियों में आई रही है ये। अब देखो निषीदति, तो निषीदति विषीदति ये अनड व्यवाय का दिया है, और यहां उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, अब हम उसका ध्यान रखेंगे सर्वत्र कि सात पदाद्यों से निषेध की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना, तो अनड विवाह होने पर भी कर दिया गया उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। दूसरा अटका दे दिया न्यशीदत व्यशीदत, और तीसरा जो है ये दूसरे अधिकार के द्वारा कि निशसाद विशसाद, तो इसमें क्या हुआ है, निशसाद विशसाद ये उसका लिट लकार का जो रूप है यहां पर, तो देखो यहां इसका उदाहरण क्यों दिया है इन्होंने, उपसर्गस्थ निमित्त नी में इकार विद्यमान है, और आगे जो लिट लकार का रूप दिया है इन्होंने तो लिट लकार में एक निषेध करने वाला सूत्र आगे सद धातु का आएगा, सदेह परस्य लिटि। हाँ, सदेह परस्य लिटि, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक उदाहरण दिया इसका, निषसाद विषसाद, लेकिन वो उदाहरण कहाँ दिया है कि अभ्यास से परे वाले सकार को भी करना, अभ्यास के अवधान होने पर भी करना है, ठीक है ना। तो उसका जो सूत्र आगे आने वाला है निषेध करने वाले सूत्रों में, कि सदेह परस्य लिटि, क्या अर्थ हुआ कि लिटकार जब परे होगा तो सद धातु में अभ्यास से परे वाले सकार को नहीं होगा, अभ्यास से परे वाले सकार को नहीं होगा, तो वो उदाहरण नहीं दिया यहां पर, जैसे पीछे हमने देखे थे ना सर्वत्र, तो वो उदाहरण यहां पर नहीं है, तो केवल एक ही दिया है निषसाद विषसाद, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर यहां पर हो चुका है। तो अगर हम ये देखें कि जो दूसरा अधिकार था स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य, ये यहां घट रहा है इस धातु में, सदेह परस्य लिटि नहीं घटने देगा ना, तो केवल उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, जो कि सात पदाद्यों से निषेध की प्राप्ति हो रही थी पद के आदि में होने से, उसी के लिए है ये सूत्र केवल, और प्रति को यहां पर रोक दिया गया है। प्रति का यदि साथ में हम प्रयोग करेंगे, प्रति उपसर्ग को लगाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे यहां है निषीदति और प्रति लगा दें तो बोलो प्रतिसीदति। तो अब अगर कोई प्रश्न करे कि प्रतिसीदति में आदेश प्रत्ययों से आदेश रूपी सकार है, इण से उत्तर है, तो मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर आएगा, सात पदाद्योः रोक रहा था ना। यहां प्रश्न ये मेरा क्यों नहीं हुआ, इसने तो ये कहा है ना कि प्रति से भिन्न, प्रति में तो कुछ भी नहीं बोल रहा है ये, फिर सोचो बात के लिए, ये प्रति में कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं प्रति यदि आएगा तो नहीं अपना कार्य करूंगा, लेकिन प्रति परे है, प्रति से आगे जब सीदति आ रहा है तो उस अवस्था में आदेश प्रत्यय को कौन रोकेगा। देखो प्राप्त तो निसीदति यहां भी नहीं हो रहा था, जैसे प्रतिसीदति में नहीं हो रहा था, निसीदति में भी नहीं होना चाहिए था सात पदाद्यों से, तो निसीदति में तो इसने करा दिया, प्रतिसीदति में नहीं होने दिया, बस तो सात पदाद्यों ने रोका है। आगे स्तंभे, स्तंभे है षष्ठे कुचनांतम, पीछे सौत्र धातु आई थी ना, स्तंभु स्तुंभु स्तंभु स्तुंभु शुनु प्रत्यय भी करता था वो, शना प्रत्यय भी करता था, है ना, तो वही धातु यहां पर ली गई है। तो उपसर्गस्थात निमित्तात उत्तरस्य स्तंभे सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, आगे वो भी जोड़ दो अड विवाये अपि, और दूसरा अधिकार स्थादिश अभ्यासेन चाभ्यासस्य। तो अभिष्टभनाति परिष्टभनाति, तो सात पदाद्यों से निषेध हो रहा था और इसने प्राप्ति कर दी, अनडविवाहिका हो गया, अडविवाहिका हो गया, अभ्यष्टभनात परिष्टभनात, श्ना प्रत्यय के हैं ये, और अभितष्टम्भ परितष्टम्भ, ये कौन सा घट रहा है, अभ्यास के व्यवधान होने पर भी, और अभ्यास का विधान यहां पर अभ्यास क्या है, त त में कोई निमित्त भी नहीं है। दूसरा प्रश्न का अभ्यास को क्यों नहीं हुआ, तो अभ्यास में सकार ही नहीं है, तो एक बात घट पाई कि अभ्यास के व्यवधान होने पर ही स्तंभे है, ठीक है। अवाच्यालंबना विदुर्ययो हो, अवाद पंचमे कुचनांतम च व्यपदम, आलंबना विदुर्ययो हो सप्तमी द्विवचनांतम, इसमें जो दो अर्थ दिए हैं आलंबन और अविदुरीय, तो आलंबन तो एक सहारा होता है ना, आलंबन लेते हैं किसी का, आश्रय लेते हैं, वो आलंबन कहलाएगा, और अविदुरीय क्या है ये, तो अविदुरीय देखो विदुरीय, विदुर, विदुर का भाव तो यहाँ पर जो है पहले नए समास कर लेंगे, न विदुर अविदुर, और अविदुर का भाव अविदुरीय, तो अविदुरीय क्या हो गया, विदुर हो गया दूर होना, विशेष दूर बल्कि, और अविदुर हो गया दूर न होना, तो उसी का भाव उसी का अर्थ यहाँ पर अविदुरीय अर्थात समीपता। अब बात यह आ रही है कि ये धातु जो अभी बोली गई थी क्या ये इस अर्थ में इन अर्थों में आती है, तो आने को तो यह है कि अब धातुएं अनेक अर्थक होती ही हैं, फिर वैसे भी ये धातु तो सौत्र है, वहां कोई अर्थ थोड़ी दिया है उसमें, स्तंभ स्तंभ में दिया है कोई अर्थ, कुछ भी नहीं, तो इन अर्थों में इस ये सूत्र ही प्रमाण है कि इन अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। तो आलंबने आविदूर्य च अर्थे अव उपसर्गाद उत्तरस्य स्तंभे सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अब देखो यहाँ पर ये बड़ा विचित्र सूत्र दिखाई दे रहा होगा कि हम उपसर्गात की अनवृत्ति ला रहे हैं और साथ में इणकोह का अधिकार चल रहा है, तो क्या होना चाहिए था, उपसर्ग में निमित्त तो विद्यमान होना चाहिए था, और यहाँ कैसा है ये उपसर्ग, इसमें है कोई निमित्त अब ठीक है ना, कोई भी निमित्त है यहाँ, कोई भी निमित्त नहीं है, तो ये सूत्र एक अलग से व्यवधान कर रहा है। अब यहाँ इणकोह को मत जो है जबरदस्ती जो है उसको जोड़ने का प्रयास करना, ठीक है ना, यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, है ही नहीं निमित्त वहां पर। तो अब दोनों अर्थों में देख लो, आलंबन में भी और आविदुर्य में भी। तो ये जो शब्द दिया है इन्होंने अवष्टभ्य, ये क्त्वा प्रत्यय करके लेप हो गया है अब के साथ में समास होने के कारण से, और स्तंभ के नकार का भी लोप हो जाएगा क्योंकि कित प्रत्यय आगे आ चुका है। तो अवष्टभ्य का आलंबन अर्थ कैसे करेंगे, ना कि आश्रय लेकर के बैठा हुआ है, अवष्टभ्य आस्ते अवष्टभ्य तिष्ठति। तो अव उपसर्ग से उत्तर है कोई किसी सूत्र में सामर्थ्य जो मूर्धन्य कर पाता, यही कर पाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए अलग से ये सूत्र इसी के लिए बना हुआ है। आविदुरी अर्थ में भी ले लिया अवष्टब्धा सेना, अब यहां अर्थ समीप सामीप पे लेना है, तो सेना जो है वो निकट है, उसी का विशेषण बनाया, ये निष्ठा प्रत्यय है ना, अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरद, शरद ऋतु आने वाली है, समीप है। अब कौन सी ऋतु आएगी, इस समय कौन सी चल रही है, अभी तो ग्रीष्म चल रही है ना, है वर्षा प्रारंभ हो गई, अभी कहाँ वर्षा अभी नहीं आई, इसके आगे आएगी ना, यह तेलंगाना में हो रही वर्षा, वसंत ऋतु आचार्य जी, अच्छा वसंत, हाँ वसंत ग्रीष्म, वसंत के आगे फिर ग्रीष्म, ग्रीष्म के आगे फिर वर्षा, दो दो मास की जो मानेंगे हम उस दृष्टि से है, क्योंकि दो दो मास मानेंगे तब वसंत बोलते हैं, अगर तीन ही ऋतुएं लेते हैं हम चार चार मास वाली तो कैसे बोलते हैं, प्रसिद्ध जो तीन शब्द हैं ग्रीष्म वर्षा और शरद कह लो या शीत कह लो, शीत ऋतु ठीक है ना, यानी कि वर्षा सर्दी गर्मी है ना, हाँ जब हम लोग छह भाग करेंगे तो फिर वसंत भी साथ में आ गया है, तो अगर हम तीन भाग करें तो वसंत कौन से में जाएगा, वर्षा ऋतु में जाएगा या ग्रीष्म में जाएगा या शरद ऋतु में जाएगा, ग्रीष्म में आएगा, इसलिए मैंने ग्रीष्म कहा था। तो अवष्टब्धा सेना अवष्टब्धा शरद, तो इस तरह से ये सूत्र उपसर्गस्थ निमित्त न विद्यमान होने पर भी मूर्धन्य करने के लिए है। अच्छा जी, सदिरा प्रत्यय वहाँ जो निश साधा है वहाँ सदै परस्य लिटि उसका ये उदाहरण बन जाएगा ना आचार्य जी, उपसर्ग उसका अभ्यास का व्यवधान होने पर भी जो प्राप्ति हो रही थी, हाँ उसका बन जाएगा, अभ्यास का व्यवधान होने पर भी जो ये सूत्र कर रहा था स्थादिश अभ्यास न चाभ्यासस्य, तो वहां सदेह परस्य लिटि के कारण से नहीं हो पाया, ठीक है उसने रोक दिया है। आगे देखो वेश्च स्वनो भोजने, वेह पंचम एकवचनांतम, च व्यपदम स्वनः षष्ठी एकवचनांतम, भोजने सप्तम एकवचनांतम। यहां भी देखो अर्थ दे दिया है और धातु दी है इसमें स्वन। अब स्वन धातु का भोजन अर्थ तो यहां भी वही कहा जाएगा कि अनेकार्था धातव, धातु अनेकार्थक होती है तो भोजन अर्थ में भी इसका वी उपसर्ग लगा करके प्रयोग हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक संगति भी लगाएंगे हम कि स्वन धातु शब्द में आती है ना, शब्द ध्वनि अर्थ में आती है ना, तो ध्वनि अर्थ में आती है उधर भोजन भी जोड़ना है हमें। तो यहां कहने का तात्पर्य ये इसका ऐसा अर्थ निकाला जाएगा कि भोजन तो कर रहा है, भोजन रूपी क्रिया तो हो रही है किसी के द्वारा, लेकिन बहुत से लोग जब भोजन करते हैं ना तो चप चप चप चप आवाज आती है ना, ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि करके भोजन कर रहा है वहां इसको बोला जाएगा। तो देखो ध्वनि अर्थ भी निकल आया, भोजन अर्थ भी, दोनों को जोड़ दिया गया एक साथ, शब्द करते हुए भोजन कर रहा है, जबकि नियम के अनुसार होना चाहिए, शब्द करना थोड़ा असभ्य माना जाता है। और शब्द भी तब होता है जब प्राय लोग मुख खोल करके भोजन करते हैं, जबकि होता यह है कि मुख बंद करके चबाना चाहिए भोजन के लिए, तो फिर ध्वनि नहीं निकलेगी। तो वेह उपसर्गात, अब यहां पर कह सकते हैं हम कि निमित्त है, लेकिन पीछे से अब की अनुवृत्ति भी तो लेनी है हमें, वहां निमित्त नहीं है। तो वेह उपसर्गात अवाच्य उत्तरस्य भोजनार्थे वर्तमानस्य स्वन धातुः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति अड्वेवायेपि स्थादिषु अभ्यासेन च अभ्यासस्य। सारी बातें घटा लो, तो विश्वणति ये हो गया अनड्वेवाय का, व्यश्वणत अड्वेवाय का, विशश्वण ये किसका हो गया, ये उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अभ्यास का भी हो गया और अभ्यास से उत्तर का भी हो गया, अभ्यास के व्यवधान होने पर, क्योंकि अभ्यास में निमित्त नहीं है यहां पर कोई भी, विशश्वण। ऐसे ही अव में, अव में तो किसी प्रकार से ही प्राप्त नहीं था, हम ये भी नहीं कह सकते कि सात पदार्थों से रुक रहा था, प्राप्ति ही किसे था जो रुक रहा था, तो अवश्वणति अवाश्वणत ये अटव्यवाय का हो गया, अवशश्वण अभ्यास में भी हो गया, अभ्यास से उत्तर भी हो गया। तो इस तरह से ये उदाहरण बन गए इसके। अब आगे जो है, अब जो सूत्र आगे आ रहा है तो यहीं तक जो पीछे के दो अधिकार चल रहे थे वो इसी सूत्र तक हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सित आ रहा है अब आगे, तो अगले पीछे के दोनों अधिकार केवल सेव धातु में ही घटित होंगे, ठीक है ना, आगे नहीं घटित होंगे, तो इसको अब कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ